नारद जी ने पूछा, हे विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद जी मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं, वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? हे प्रभु, यह बतलाने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, हे विद्वन, जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है, उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतु काल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान दान जप होम स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के धाम को जाता है। जो भगवान जी के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है, उसे कोटि गुणा फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु जी का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है, वही सब में धर्मात्मा तथा वही सबसे पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे मुने, इस पुण्यमयी पवित्र एवं पाप नाशक चातुर्मास्य व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, चतुर्मास्य व्रत का उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। महादेव जी बोले, हे महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता, तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो, तो स्वर्ण युक्त वृषभ का दान करे। हे मुनि श्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंबले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य एक माशा सुवर्ण दान करे। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करे। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य अर्थात अन्न अथवा अगहनी के चावल का दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रूम के गद्दे और तकिये सहित शिया दान करे। हे द्विजवर, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्य अन्य समान दक्षिणा साग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू दान करे। नखोर केश रखने का नियम पालन करने पर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हों, तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो, वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे दे। देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर सुवर्ण सहित कपूर का दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करें। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी के समक्ष उद्धापन कराना चाहिए। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी आदि अंत से रहित हैं, उनके आगे उद्धापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। सारे बोलो भगवान विष्णु जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 175 यमराज की आराधना और गोपी चंदन का महात्म्य। नारद जी ने कहा, हे सुर श्रेष्ठ, अब मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। हे देव, किस उपाय से मनुष्य को एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता। सुना जाता है यम लोक में वैतरणी नदी है, जो दुर्दर्श अपार दुस्तर तथा रक्त की धारा बहाने वाली है। वह समस्त प्राणियों के लिए दुस्तर है, उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है। महादेव जी बोले, हे ब्राह्मण, पूर्व काल की बात है, द्वारकापुरी के समुद्र में स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, सामने से मुझे ब्रह्मचारी मुदगला मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुदगल जी बोले, हे देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने ही में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष शरीर धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कसकर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक ही क्षण में यमराज की सभा में पहुंचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने ही बैठे हैं। वे महाभयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने खड़े थे। अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहां मौजूद थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे तुम लोग नाम के भ्रम में पड़कर मुनि को कैसे ले आए। इन्हें छोड़ो और कोडियन नामक ग्राम में जो भीमक का पुत्र सुदगल नामक क्षत्रिय है उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर वे दूत वहां गए और पुनः लौट आए। फिर समस्त यमदूत धर्मराज से बोले, हे सूर्य नंदन, वहां जाने पर भी हम लोगों ने ऐसे किसी प्राणी को नहीं देखा जिसकी आयु शीर्ण हो चुकी हो। ना जाने कैसे हम लोगों का चित भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने वैतरणी नामक द्वादशी का व्रत किया है वे तुम यमदूतों के लिए प्राय अदृश्य है। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुवर्ण और गौ आदि का दान किया है वे भी तुम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने पूछा, हे स्वामिन, वह व्रत कैसा है, आप उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिए। हे देव, मनुष्यों को उस समय ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो आपको संतोष देने वाला हो। जिन्होंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया है वे कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं।